Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 15 maart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hamas roept Palestijnen in Jeruzalem op om zichzelf massaal op te sluiten in de Al-Aqsa-moskee en de deuren te barricaderen. Dat zou moeten gebeuren bij het eerste vrijdagmiddaggebed in de Ramadan. Tot nu toe verloopt de Ramadan relatief kalm in Jeruzalem, mede doordat Israël toestaat dat er veel meer moslims in de Al-Aqsa-moskee bidden dan vorige jaren. Bij het komende vrijdagmiddaggebed worden zo'n 50.000 gelovigen verwacht. Hamas zegt dat de oproep aan hen om zich in de Al-Aqsa te verschansen bedoeld is om de moskee te beschermen. Bibliotheken in 163 gemeenten krijgen subsidie om nieuwe vestigingen te openen en de bestaande vestigingen te verbeteren. Het gaat om grote gemeenten als Leeuwarden en Breda en kleinere gemeenten zoals Echt Susteren en Lopik. Door een wijziging in de bibliotheekwet zijn gemeenten vanaf 2026 verplicht om inwoners toegang te geven tot een volwaardige bibliotheek binnen redelijke afstand. Daarvoor zijn tientallen miljoenen euro's beschikbaar. Vorig jaar werden er ook al subsidies toegekend en volgend jaar gebeurt dat weer. De autoriteit Consumentenmarkt heeft meerdere websites uit de lucht gehaald van de elektronica webwinkel TI84 Shop. Er waren veel klachten binnengekomen, onder meer over lange levertijden en problemen met terugbetalingen. Het is de eerste keer dat de ACM gebruik maakt van zijn bevoegdheid om een webwinkel offline te halen. TI84 Shop was in oktober al een keer gewaarschuwd. Ajax is uitgeschakeld in de achtste finales van de Conference League. De Amsterdammers verloren in Engeland kansloos van Aston Villa. Het werd 4-0. Door de uitschakeling van Ajax heeft geen enkele Nederlandse club de kwartfinales van een Europees toernooi bereikt. Het weer. Hier en daar valt een bui. Het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Daarna een wisselvallige dag. Verspreid over het land vallen buien, soms met hagel of onweer. Ook is er af en toe zon en het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mensen zijn toch betekenisdieren. Dat stelt de hoofdpersoon in de nieuwe voorstelling die mijn gast van vannacht regisseert. Mensen zijn toch betekenisdieren. En betekenis zal ze vinden. Eline Arbo zit hier naast me. Theaterregisseur is ze en artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam. Mijn gast studeerde theaterwetenschappen, deed aan de Theaterschool Amsterdam de regieopleiding en voor haar regiedebuut ontving ze meteen de BNG Bank Theaterprijs. Inmiddels staan er nog veel meer prijzen bij haar in de kast. Maakte ze prachtige voorstellingen als Weg met Eddie Bellegueule en De Jaren. En nu is ze aan de slag gegaan met De Wetten. En hoe? Deze bewerking van het boek van Connie Palm is een voorstelling die zowel het hoofd als het hart raakt. En het is voor het publiek, betekenisdieren die we immers zijn, een stuk waar je je vol overgave aan kunt laven. Eline Arbo is geboren in Tromsø, Noorwegen, in 1986. Welkom. Dankjewel. Tromsø, Noorwegen. Dan stond De Wetten niet op jouw leeslijst voor de middelbare school. Nee, ik ken het boek inderdaad helemaal niet. Pas als ik naar Nederland kwam. Dus ik heb een paar jaar geleden gelezen. Die stond in de kast van Thijs van Vuren. Dat is mijn vriend, die ook een componist ook de muzikant is. Ook de muzikant is van de voorstelling, inderdaad. Waar ik altijd mee samenwerk. En toen zag ik die en toen dacht ik, die moet ik lezen. Hij zei, ja, dit is echt een iconisch boek voor de Nederlanders. Dus toen dacht ik, ah, dat klinkt goed. En wat vond je? Ja, ik vond het fantastisch. Ik las hem en ik dacht meteen, dit verhaal gaat over mij, mezelf. Dus dat vond ik echt heel bijzonder. En ik was ergens een beetje droevig dat ik dat niet had kunnen lezen, begin 20. Toen je zo oud was. Ja, maar ook wel fijn, denk ik. Ja. Voor de paar mensen die het verhaal niet kennen, want ja, het debuut is 400.000 keer verkocht of zo. Nou, zoiets, blijft er altijd wat mensen over die het niet kennen. Kan jij het verhaal vertellen? Het gaat om een jonge vrouw, Marie de Niet. En gedurende een aantal jaren komt ze in het boek 7 verschillende mannen tegen. Die haar allemaal de wetten voorschrijven, zou je kunnen zeggen. Marie is zelf heel erg op zoek naar haarzelf, naar een manier van leven. Naar een wet die zegt hoe je moet leven. En haar eigen schrijverschap. Ja, dat is het. Ja. Ja, keurig. De wetten in één minuut. Ja, het is inderdaad gewoon een zoektocht naar, nou ja, naar haar eigen stem, naar haar kunstenaarsstem ook. Ja. Want ze wil schrijver worden, maar ze stelt dat uit. Ja, voortdurend. Dat was bij jou ook een beetje zo, toch? Jij wilde regisseur worden, maar je stelde dat uit. Ja, ik had net zoals Marie de Niet, had ik een extreme honger naar kennis. En ik dacht dat ik moet gewoon heel veel dingen leren. En dan pas ben ik ergens, ben ik op een plek in mezelf waar ik dan in staat ben om te gaan regisseren, om echt te doen wat mijn droom is. Dus ik begon inderdaad, wat je zei, op de theaterwetenschap. Ik was regieassistent tegelijkertijd om heel veel praktische ervaring ook te krijgen. En ik dacht de hele tijd, ja, ik moet wel op de regieopleiding beginnen. Ik moet wel gaan regisseren, maar ik moet nog meer weten, nog meer weten. Dus gewoon uitstellen? Uitstellen, ja. Ja, uitstellen en ook een... Ik vind dat uitstellen, dat is natuurlijk iets wat misschien jammer is. Dat je denkt, oh, je had dat wel eerder aan moeten beginnen. Maar tegelijkertijd heeft het mij ook heel erg geholpen. En Marie uiteindelijk ook wel in het boek. Dat je toch door heel veel andere ervaringen, dat je dat allemaal hebt meegemaakt voordat je uiteindelijk dat gaat doen wat je wilde doen. Dus de kennis geeft zekerheid? Ja, dat geeft zekerheid. Het geeft ook ergens onrust. Dat is ook bij Marie. Op een gegeven moment begrijpt ze, nu is het echt nu of nooit. Maar het geeft ook dat je veel ervaring hebt, veel dingen hebt geleerd. Dat is ook wel fijn, zeker als regisseur, wat ik ben. Ook als schrijver, denk ik, als wat Marie dan uiteindelijk wordt. Want dat heb je ook wel allemaal nodig. Kan het uitstellen ook zijn, want zolang je er niet aan begint, kan het ook nog niet mislukken. Precies, dat denk ik ook een heel groot deel daarvan is. Ik denk, voor mij was het ook regisseur worden was ook het enige wat ik wilde. Dat was mijn enige droom van een jonge leeftijd. Dus het was, dat kan inderdaad niet falen als je dat niet hebt geprobeerd. En je bent dat uiteindelijk, die theaterschappen heb je in Noorwegen gedaan. Theaterwetenschap, ja. Ja, en toen ben je hierheen gekomen. Ja. Voor de regieopleiding. Ja. Waarom Nederland? Nou, ik had een professor op de universiteit. En dat is een beetje vergelijkbaar met Marie. Die had ook een professor op de universiteit. De filosoof. De filosoof was bij hem. In onze voorstelling is dat een vrouw. En mijn professor op de universiteit was ook een vrouw. En zij heeft me heel veel over Vlaams en Nederlands theater geleerd. We kregen een soort oude VHS-bandjes van voorstellingen te zien. En heel veel over hoe het hier in Nederland en Vlaanderen was. Want het was natuurlijk niet zo... Je kende eigenlijk in Noorwegen heel goed het Scandinavisch theater. Ja, Ibsen. En een beetje dat Britse en een beetje dat Duitse. Maar dat was niet zo heel veel beïnvloed door het Nederlands en Vlaams theater toen. En toen ik daarover leerde, dacht ik, dit is mijn plek. Maar wat is dat dan? Wat is er anders? Er is een combinatie van heel veel dingen. Je hebt eigenlijk in Duitsland heb je het regietheater heel sterk. In Engeland staat de tekst, de schrijver eigenlijk centraal en niet de regisseur. En in Noorwegen gaat het heel erg ook over het psychologisch realisme. Dus dat het heel erg, dat is het toen in ieder geval, toen ik moest gaan studeren, was dat heel erg de richting op de regieopleiding en de acteursopleidingen. En In Nederland heb je, of dat leerde ik, en dat bleek ook zo te zijn, moet ik zeggen, heb je een combinatie van alle dingen. Dus je hebt zowel dat regietheater dat heel sterk hier staat. Je hebt ook al die collectieven die uit Vlaanderen kwamen op een gegeven moment. Na Actie Thomas, dus dat is een hele van de theaterles, theatergeschiedenisles. Al die collectieven, dus dat heel erg collectief werken. En dat de acteurs medemakers zijn. Je hebt hier ook een sterke meme-cultuur natuurlijk. Dat is fysiek theater. Performance, dus je hebt heel veel verschillende richtingen binnen theater. En binnen de podiumkunsten wat elkaar heeft beïnvloed. En dat is heel interessant, vond ik. En vind ik. Ja, en je kan dus ook zeggen, als jij niet dat theaterwetenschappen was gaan studeren in Noorwegen, was je hier niet terechtgekomen, was je een ander soort regisseur geworden. Precies, ja. Of had jij nooit een ander soort regisseur kunnen worden? Ja, dat is een heel goede vraag. In hoeverre word je beïnvloed door... Ja. Kan jij dit alleen in Nederland? Nou, ik denk wel dat het... Voor mij was het heel erg een heel juist besluit om hier te komen. Omdat ik was, wat ik zei, ik was regieassistent bij best wel regisseurs in Noorwegen. En dat was heel erg... Dat psychologische stond heel sterk, wat ik zei. Dus het ging helemaal niet over andere vormen of nieuwe vormen vinden. Of een bijvoorbeeld wat ik vaak doe in mijn voorstellingen samen met Thijs. die de muziek maakt, bijvoorbeeld scènes vertalen naar muziek of op die manier. Weet je, al die vormen die elkaar beïnvloeden. Het bewerken van boeken, vrij, zo vrij om te mogen gaan met materiaal. Dat weet ik niet of was gebeurd. En ik had Thijs nooit ontmoet. Nee, precies. Ja, Marie die wil ook een grote en meeslepende liefde. Ja. Was jij ook zo toen je 20 was? Ja, dat had ik ook. Ik had een heel destructieve liefde. Uiteindelijk is die heel destructief ook voor haar, die kunstenaar. Dat was natuurlijk, dat denk ik heel veel mensen hebben. Daarom denk ik ook dat het boek is zo herkenbaar voor heel veel mensen. Zo in de 20, alles wat je daar meemaakt. Onder andere dus een heel heftige destructieve liefde. En ik heb natuurlijk mijn grote liefde gevonden in Thijs. En dan op een andere manier. Maar die destructiviteit daarin zit dat je jezelf heel erg verliest. En jezelf wegcijfert. Dat is wat Marie ook natuurlijk... Ja, waar eindig jij en waar begint de ander? Ja, precies. Dus ik denk voor Marie is dat ook heel destructief. Ze geeft dat schrijven helemaal op. Als ze met de kunstenaar is. Ja, ze wil eigenlijk een kind baren. Ja, ze wil gewoon een heel ander soort mens en vrouw worden. Samen met hem. Dus dat is geen fantastische grote positieve liefde eigenlijk natuurlijk. Nee, want naast een grote positieve liefde kan je jezelf zijn. Precies. Het gaat natuurlijk heel erg in het boek en een stuk over ja, wie ben je in relatie tot de ander. Of sterker nog, je bent alleen maar iemand in relatie tot de ander. Ja. Voel jij dat ook zo? Ja en nee. Ik denk, net zoals Marie, ze heeft dat inderdaad heel erg. Ze veranderen ook een beetje naarmate of wie ze tegenover zich heeft. Maar uiteindelijk, zij zoekt natuurlijk die kern ergens van wat ben ik. Wat zijn mijn wetten? En dat is niet iets, denk ik ook, niet iets wat je vindt. En dan is dat zo en dan ben je dan voor altijd zo als mens. Ik denk dat het wel vloeibaarder is. En ik denk dat je altijd wel... dat je altijd in de relatie met de ander je een beetje aanpast of in iemand anders wordt. Dat is ook het mooie daarvan. Je hebt natuurlijk mensen die maken jou dat je de beste versie van jezelf wordt. Of de slechtste versie van jezelf. Dat kan natuurlijk ook. En ik geloof dat het dus ja en nee is. Dat je ergens moet je die kern vinden in jezelf. Wat wil ik graag doen? Wie wil ik zijn? En daarnaast vloeit het ook een beetje. Heb je de ander nodig om te weten wie je bent? Te leren? Ja. En ook wat je niet wil? Ja, precies. Als jij zo'n boek leest, lees jij dan met een regisseursbril? Altijd, alle boeken. Alles. Ja, dus jouw eerste vraag is dit toneel? Niet per se. Ik weet wel, als ik sommige boeken lees, dan weet ik wel van dit. Laat maar. Dus dan ik lees ook voor mijn plezier, laat maar zo zeggen. Maar natuurlijk denk ik vaak van, is dit iets wel voor toneel? En dan voel ik het. Ja, het is heel moeilijk om uit te... Want ik heb dit vraag eerder gehad. Van ja, maar wanneer weet je dan van, is dit geschikt voor toneel? Ja, je voelt dat er een bepaalde kern in zit. En wil, een wilskracht, een sterke ziel in het materiaal. En als ik die voel in connectie met mezelf, dit klinkt heel... maar dit is wel echt zo. Als ik een heel sterke connectie met mezelf voel, dan denk ik, ja, hier kan ik wel iets mee. En dan komt nog de praktische vraag, is er... Dialoog en hoe verbeeld je dat dan? Ja, en zijn er leuke personages om te spelen? Is dit boeiend op toneel überhaupt? Of soms kan ik dat ook hebben, maar denk ik eigenlijk, ja, dit moet gewoon een filmregisseur doen. Dit is ja, maar zou je kunnen zeggen dat als die sterke kern erin zit, dat het in elke kunstvorm ook verteld kan worden? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Dus het gaat iets ongrijpbaars van binnen. Ja, maar bijvoorbeeld met de jaren van Annie Ernaux, die ik ook heb geregisseerd. Heel veel mensen zeiden tegen mij, ga je hiervan een theatervoorstelling maken? Want het is een soort sociologische geschiedenisles. Er zit helemaal geen dialoog in, niet echt personages. Nee, het gaat gewoon een vrouw in, nou ja, in haar tijd, in haar tijden. Ja, maar ook dat, ik bedoel, dat persoonlijke materiaal is ook een beetje schaars. Het gaat ook heel erg over alles, de beschrijvingen van alles wat daar omheen zit en in de maatschappij en de politiek. Maar daar voelde ik het zo sterk. Ik dacht, hier kan ik wel iets mee. Maar dan moest ik wel heel veel in de bewerking doen om dat te bewerkstelligen. En was dat bij dit boek ook zo? Bij de wetten? Ja. Het is natuurlijk best een complex boek. Ja, het is een complex boek. Het zit heel erg, het zit heel slim in elkaar. En het zit ook best wel in haar hoofd. In haar hoofd, ja. Dus het was de vraag van hoe moeten we dat doen? Ik kan niet alles vertalen naar dialoogvorm. Dus vrij snel heb ik de keuze gemaakt dat Marie die terzijde maakt. Naar het publiek toe, waardoor je haar vertellerstem eigenlijk... Ja, dat moeten we misschien even wat meer uitleggen. Is goed. Je begint het stuk eigenlijk met het einde van het boek. Ja. Dus met haar val. Ja, met haar val. En als met ik haar... val, dan zal ik huilen van geluk, ja. van Beckett. Ja. En dan wordt het publiek de psycholoog. Ja, we hebben eigenlijk gezegd van de Thijs die daar zit. Hij is een soort de psychiater als zevende speler. Maar dat is veel meer een abstract idee. Dat hij de emotionele laag, wat muziek natuurlijk heel erg mooi naar voren kan brengen. Dat hij dat haar loodst een beetje door die hele reenactment. Wat die voorstelling eigenlijk is. Want inderdaad, we beginnen met het einde. En dan gaat ze eigenlijk terug in de tijd. Dat doet ze ook in het laatste hoofdstuk, de psychiater. Dan gaat ze terug in de tijd en dan begint ze een beetje te schetsen. Wat allemaal is overkomen. En je begrijpt ook uiteindelijk dat het hele boek is haar of alle die verhalen, dat is uiteindelijk het boek zelf geworden. Dus die struggle om te begrijpen of ze een schrijver kan worden, is het schrijverschap zelf. Maar inderdaad, vanuit Thijs, die dan zit op toneel, die de muzikant is, eerst spreekt ze hem aan. Van ik weet niet waar ik moet beginnen. En dan als hij begint met als ik val, zal ik huilen van geluk, dan begint hij te spelen. Dus dan is hij zet haar een beetje aan. Van je kan het, doe het. En dan inderdaad dat het publiek de getuige wordt van haar hele verhaal. En dat ze ons meenemen in de zoektocht. Zij vraagt ook ons om hulp. U moet de waarheid achter mijn verhalen vandaan. Ja, goed opletten. Ja, goed opletten. En de hulpvraag, dat is natuurlijk iets heel groots voor haar. Want zij is ook nogal een controlefreak en vindt het niet zo makkelijk. Maar die legt ze inderdaad heel erg bij het publiek neer. Ja, en die terzijde, zoals jij ze noemt. Dus dan zit ze midden in een scène en dan stopt ze even. En dan vertelt ze haar gedachtes. Ja, aan het publiek. Direct aan het publiek. En de andere personages kunnen dat niet. Nee. Tot... En die kunnen het ook niet horen. Die doen alsof er niks aan de hand is. Ja, ja, dus dat is echt niet haar gedachte. Ja. Ja, en dan komt die kunstenaar. Ja, en die, alles die wordt op de grote destructieve liefde. Die hoort opeens haar tegen het publiek praten. Ja. Waarom heb je dat zo gedaan? Omdat ik vond, je kan met die laag van de vertellerstem... wat zij heeft inderdaad, wat direct met het publiek is. Ze maakt contact met het publiek. Zij wordt heel snel superieur. Dus iemand die... daar kom je niet aan. Die andere personages, die horen haar niet inderdaad, wat je zegt. Maar voor mij is het belangrijk als je zo'n concept oplegt... dat die ook een dramatische consequentie moet hebben, zoals ik dat noem. Dus dat betekent dat er moet een evolutie komen in die vertellerstem. Want dat gaat natuurlijk over haar schrijverschap. En iemand moet ooit tegen haar zeggen, weet jij wel wat je doet? Je houdt de hele tijd een slag om de arm, je houdt afstand. Controle. Je houdt controle. Jij becommentarieert, je relativeert. Maar eigenlijk moet je naar binnen kijken. Moet je dat als regisseur ook? Naar binnen kijken. Ja. Ja, heel veel. Ja, natuurlijk. Wat ik zei over dat... die connectie met het materiaal wat je hebt... dat is iets heel persoonlijks. Je moet voelen, dit gaat ook over mij. Op een of andere manier. In wat je maakt. Of dat heb ik in ieder geval. Dat geldt misschien niet voor alle regisseurs. Maar voor mijn gevoel moet je... om het mogelijk een voorstelling te maken... moet ik een heel diep persoonlijke connectie hebben met het materiaal. Dus dan moet je inderdaad binnenkijken. In het boek gaat het om 7 mannen. Jij hebt gekozen voor 5 mannen en 2 vrouwen. Ja. Snap jij waarom Connie Palme voor 7 mannen koos? Ja, ik denk dat je zeker het boek ook kan zien als een kritiek op het patriarchaat. Je kan het zien op mensen die de wetten voorschrijven, die de wetten hebben mogen voorschrijven. Dus al dat zit ook ergens in een bepaalde erotiek, Lolita-achtige erotiek aan een randje daarvan. Dus er zitten heel veel aspecten aan wat ze heeft gekozen. Wat ook zowel maatschappelijk als ergens persoonlijk of een beetje geil. Al die dingen die zit daarin voor mij. Maar er zit ook zoveel thema's in het boek. wat ik mooi vond. En ik vond het belangrijker om andere thema's meer naar voren te halen dan die relatie tussen een jonge vrouw en oudere mannen. Want wat zijn die thema's dan? Voor mij gaat het heel erg over naar wat je zei. Dat wordt dus over je eigen stem vinden. Te begrijpen wie je bent als mens. En ook in relatie met de ander. Maar je eigen zoektocht daarin, dat is iets universeels. Dat is wat ik denk het boek ook zo razend populair maakt. Connie Palm heeft een heel persoonlijk boek geschreven. Over haar eigen schrijverschap eigenlijk. Maar iedereen herkent zich daarin. Omdat ook ben je geen schrijver. Omdat je zelf altijd op zoek bent naar... Er moet toch een kern in mij zitten die voor mij is, wel of niet, dacht ik. En daar struggelen we allemaal mee. Het is diep existentieel, het boek. Heb jij het aan haar gevraagd of het goed was dat je twee mannen zou vervangen voor twee vrouwen? Ja, ik heb het gevraagd, ja. En, want hoe gaat zo? Je vraagt überhaupt toestemming om het te mogen gebruiken? Ja, je vraagt het recht aan natuurlijk. Mm-hmm. En toen ging ik ook een gesprek met haar van, zie het zitten. En zij heeft eigenlijk meteen toestemming gegeven. Dus dat was fantastisch. Ze kende ook mijn voorstellingen. Dus ze wist ook dat ik vaker boekbewerkingen had gedaan. Ik heb eigenlijk juist heel veel vrijheid gekregen. En dat was heel fijn. Dat is fantastisch dat ze ook tegen mij zei van, ja, dit is jouw kunstwerk. Het boek is de mijne en de voorstelling wordt de jouwe. Dus dat is ook heel... gul van haar. Want je kan natuurlijk zeggen van niemand mag hier aan komen of hier aan zitten. Maar daar gaat ook ergens het boek ook over. Dat je als kunstenaar moet je durven die afstand te nemen. De controle te verliezen. Omdat op een gegeven moment wordt de kunstwerk van iedereen. Maar ik heb haar inderdaad ook wel gevraagd. Vind je het goed dat ik dan die een paar van die mannen vervang van vrouwen? En niet dat vrouwen mannen spelen, maar dat ze echt vrouwen zijn. Dat was voor mij belangrijk. Ook persoonlijk voor mezelf. Omdat ik zelf vrouwen heb gehad in mijn leven... die belangrijk zijn geweest voor mijn ontwikkeling. Niet alleen mannen. Dus het is dan iets meer van mij. Of mijn geschiedenis dan ja, die van Connie Palm. De wet is eigenlijk... past die in een trilogie met de jaren en de uren? Ja. En waarom past die? Die past omdat het is een zoektocht naar wie je bent als vrouw... slash als mens. En nu gaan we natuurlijk even inzoomen op die slash, hè? Ja. Ik had met de uren ging het heel erg over de rollenpatronen die je krijgt. De huisvrouw of dat je schrijver mag zijn. Of dat je dat en dat zonder oordeel eigenlijk. Maar wat de hele voorstelling eigenlijk zegt ook is een perfecte gebakken taart. En een meesterwerk zoals Mrs. Dalloway kan even belangrijk zijn. Als je hart er maar in stopt. Ja, en dat ging heel erg daarover. De jaren was veel maatschappelijk en de ontwikkelingen in onze maatschappij. Hoe dat voor vrouwen een enorme invloed heeft gehad. Bijvoorbeeld naar wat ze zelf beschrijft in dat boek over een illegale abortus. Ik bedoel, toen het illegaal was, ja, ze stierf bijna. Ja. Dus dan zie je hoe belangrijk die beweging is geweest de afgelopen halve eeuw voor vrouwen. En daar gaat het natuurlijk ook over een vrouw die graag wil schrijven. En haar plek moet vinden en zoeken. En voor mij gaat ook de wetten, natuurlijk wat ik zei over een vrouw die schrijft en die wil graag haar stem vinden. En ik heb het idee, voor mij althans, is dit boek ook het einde van een trilogie. Omdat ik heel erg het gevoel heb van dat mijn antwoord daarop, op al die vragen van wat kan een vrouw zijn, slash mens, dat mijn antwoord is ja, een vrouw kan gewoon een mens zijn in de wereld. Ze mag gewoon kiezen wat ze wil, uiteraard. Maar het mag ook breder existentieel zijn dan alleen, tussen haakjes, alleen over de problematiek die specifiek over vrouwen gaat. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ja. Ja. Ja. Slash. Maar kunnen vrouwen op het toneel mens zijn? Ik hoop van wel. Dat is natuurlijk de eeuwige zoektocht. Ik denk dat wij snel zeggen... of veel mensen zeggen tegen mij... Ja, je maakt zo feministisch theater... omdat ik veel vrouwelijke hoofdrollen heb op toneel. En ik wil natuurlijk heel graag leven in een wereld waar we zeggen een vrouw op toneel of iemand van kleur of van dat allemaal, dat zijn mensen. Of een queer iemand. Of het is niet alleen maar een emancipatieverhaal. Want dan ga je alleen maar naar wat dan ik de positie mag innemen van de witte man. Ja, want jij zegt als er een vrouw op het toneel staat, is dat heel vaak een emancipatieverhaal. Ja. Maar wat is dan een emancipatieverhaal? De struggle om voor gelijkheid. Dus dan wil je eigenlijk, dan gaat het heel vaak uitsluitend over, ik wil op het niveau komen van, en dan vaak de witte man. Ik wil graag de gelijke rechten hebben, gelijkheid vinden. Terwijl als we heel veel dieper, existentiëler kijken naar wat betekent het om mens te zijn in de wereld, voor jezelf, dat geldt voor iedereen, man, vrouw, wie dan ook. En heel snel krijgen we de bril op, inderdaad. Dus, oh, en dat is een vrouw op toneel. Nou, dan moet dit gaan over gelijkheid, vrouwenemancipatie. En op het eind mag ze ook schrijver zijn. Ja. Eind goed, al goed. Ja, precies. Maar ik wil natuurlijk zo in zo'n wereld leven waar we zeggen, ah, oh, kijk, een mens. Als je een vrouw ziet. Ja, hoe heb je dat bij Marie dan aangepakt? Hoe zorg je dat iemand een mens is en niet in de eerste plaats een vrouw op het toneel? Dat is het leuke aan Marie. En ik denk ook belangrijk voor de einde van deze drieluik is dat Marie is zo'n complex personage. Dat is een onmogelijk iemand. Dat zegt ze ook zelf. Ik ben een onmogelijk iemand. Zij is arrogant en zij is grappig en zij is intelligent en zij is echt soms zo naïef en dom en zij is masculin en feminien. Zij is heel veel dingen. Zij in zich heeft ze heel veel. En Ilke Paddenburg, die haar speelt, heeft dat ook eigenlijk in zich. Dus in die zin is een perfecte cast voor die rol, omdat het is iemand die heel intelligent, maar heel geestig, al die dingen in zich heeft. En dat is een mens, de complexiteit van een mens. Het is niet een van de clichébeeld van een vrouw. Dat voel ik niet. Nee, het gebeurt natuurlijk nog wel vaak dat een vrouw op het toneel een clichébeeld is. Want dan moet het wel iets over iets kleins en persoonlijks gaan als daar een vrouw staat. Ja, of inderdaad een clichébeeld. Dat is niet zo lang geleden dat bijna alle vrouwen met hakken en een jurk op toneel stond. Ik bedoel, dat was gewoon iets anders was gewoon niet ondenkbaar. En dat is echt niet zo lang geleden. Dus het is ook, wat is een vrouw? Omdat het perspectief van, ja, dat is ook een mens met al de facetten wat we allemaal hebben. Lelijke kanten, mooie kanten. Zet je wel eens de witte heteroseksuele man centraal? Ja, soms. Dat zal ik wel doen, ooit. Ja, ooit? Ooit. Ja, dat is natuurlijk heel leuk. Na al deze voorstellingen dan opeens ga ik gewoon een reeks van, misschien, ja, waarom niet? Ik denk dat het heel belangrijk is om dat wij met theater, wil ik dat heel graag, maar dat we leren ons in te leven in de ander. Dat is voor mij heel belangrijk. Dus de empathische beweging. En daar is ook natuurlijk dit project om te zeggen, een vrouw is ook een mens. Dat gaat ook daarover. Maar ik geloof dat we dat echt moeten doen in de samenleving breed. Maar wat ik doe ook met theater. En dus het inleven in de ander. Dus mensen die niet zijn wie ik ben. Dus ik zoek ook zeker materiaal van mensen die helemaal niet op mij lijken. Die niks met mij te maken hebben. Omdat ik vind dat ook heel erg belangrijk. Ja, zitten we niet ook gewoon in een tijd van hypercorrectie? Dat we uit een achterstand komen en dat het nu even gewoon heel erg allemaal niet over witte heteroseksuele mannen moet gaan. Ja, maar A, dat zou ook veranderen, denk ik. Maar en B, ja, waarom? Omdat het is altijd beweging en tegenbeweging. We kunnen natuurlijk nu zeggen, ja, de patriarchaat heeft gewoon een paar duizend jaar geduurd en nu even niet. Hou maar even je mond. Maar ik geloof heel erg dat, nou ja, als ik heel graag de mens wil laten zien, dat is echt dan iedereen. Ook de witte heteroseksuele man. Want ik zou het zonde vinden. Ik denk met een tegenbeweging van, nu mogen wij nou eens eindelijk, dat vind ik niet zo charmant. Want dan doen we eigenlijk precies hetzelfde. Een uitsluiting of een gevoel van, sommige mensen hebben recht op een stem, andere mensen niet. Wij moeten juist denken, ja, we moeten verder met z'n allen, maar dan echt met z'n allen. Ja, maar ik heb wel eens het idee dat we als maatschappij nu, weet je, in de slingerbeweging wel, nou ja, van het midden af aan het drijven zijn. Van de mens als geheel. Dat, ja. Wat bedoel je? Nou, dat het misschien een soort slingerbeweging is. En dat ergens in het midden kunnen we allemaal zijn. En nu waren we heel lang bij de mannen. En we zijn nu aan het slingeren naar vrouwen en minderheden. En ja, op die manier, ja. Dat zou kunnen, ja. En dat het weer even zal duren voordat die slinger weer terug is in het midden. Ja, dat zou fantastisch zijn als we ergens in het midden uitkomen. Geloof je daarin? Of gaat het helemaal terug? Dan is mijn beeldspraak misschien niet helemaal goed. Want een slinger gaat inderdaad gewoon dan steeds maar weer heen en weer. Maar ik vind wel dat je mag hopen dat het uiteindelijk in het midden eindigt. Absoluut, dat hoop ik. In ieder geval nastrevenswaardig. Ja, absoluut. Ik ga voor iedereen die vannacht pas later dan om 12:02 kon inschakelen nogmaals vertellen wie mijn gast is. Naast mij zit Eline Arbo. En Eline is theaterregisseur en artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam. Ze maakt eerder prachtige en prijswinnende voorstellingen. Weg met Eddie Belgul bijvoorbeeld en de jaren. En nu is ze aan de slag gegaan met De Wetten. Deze bewerking van het boek van Connie Palm is een voorstelling die zowel het hoofd als het hart raakt. Ja, de eerste wetten die wij krijgen, die krijgen we natuurlijk thuis. Mm-hmm, ja. Over hoe te leven, dat leren we thuis. Ja. Welke wetten heb jij meegekregen? Ja, ik ben opgegroeid in een vrij links-progressief gezin. We gingen heel vaak demonstreren. Dus het ging heel vaak over politieke dingen bij ons thuis. Dus over de hele grote wereld vraagstukken. Wat deden jouw ouders? Mijn vader is socioloog en mijn moeder is kunstenares. Dus ik ben in het theater zit dan precies in het midden. Het kon niet anders. Nee. Maar waar kwam hun actiebereidheid vandaan? Waar hun actiebereidheid vandaan kwam, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze heel erg geëngageerd waren. En dat het bij ons rond de tafel ging het echt over over al de politieke dingen die speelden in de wereld. En daar ook van over systeemkritiek. En dat bedoel ik het idee dat systemen zijn voor ons, door ons als mensen gebouwd, en die kunnen ook veranderd worden. Het zijn afspraken. Afspraken kunnen ook anders. Wetten kunnen veranderd worden. For better or for worse. Dus je moet ook opletten. Bijvoorbeeld over dingen zoals vrouwenemancipatie. Dat zien we natuurlijk ook nu in de wereld als het gaat over abortus. Bijvoorbeeld, je moet ook opletten. Want het kan ook snel afgepakt worden. Dus je moet ook, die kan niet stoppen te strijden voor sommige dingen. Of bijvoorbeeld voor de queer gemeenschap, dat zie je ook heel erg in de wereld. Best veel plekken waar het heel ernstig is tegenwoordig. Maar het ging dus heel erg daarover. En dus ik heb geleerd, dat heb ik heel erg geleerd. Nou, dat is de eerste wet. Vroeg iemand aan tafel dan ook wel eens hoe het op school was? Af en toe. Maar ik moet zeggen, het ging echt veel meer over de grote. De niet zoveel micro, heel veel macro. En als je dan een klein meisje bent, begrijp je dat dan allemaal? Ik denk, wie weet. Maar ik heb een hand gebroken toen ik klein was. En toen ging, dat is een voorbeeld. Toen ging de arts, na een paar weken had een gips op. En dan ging de arts die weg doen. En toen zei hij, die is toch niet genezen. Je moet een nieuwe gips op. En ik weet niet hoe oud ik was, 10, 11 of zo. En toen zei ik, maar wie gaat dat betalen? Moet mijn moeder dat betalen? Want jij hebt die gips weggehaald, te vroeg blijkt. En toen zei hij, dan moeten we wel betalen. En ik werd razend. En ik heb een brief geschreven aan het ziekenhuis van, dit kan gewoon echt niet. Dit is niet ons schuld. Volgens mij is dit de schuld van de arts. Met je verkeerde hand ook die brief geschreven. weet je hoe dat is? Mijn linkse. Hoe is dit afgelopen? Ik kreeg een brief terug, dat was heel lief. Maar ze moesten dat nog betalen. Maar I tried. I really tried. En wat je voelde was gewoon boosheid om die onrechtvaardigheid. Ja, dus er zit een bepaalde in het systeemkritiek ook. Je moet je wil natuurlijk zoveel mensen als mogelijk beschermen. En onrechtvaardigheid, dat ervaarde ik heel sterk, ja. Ik las dat jij bent opgegroeid in iets wat ze een communistenstraat noemen. Ja. Wat is dat? Het was gewoon een gewone straat, maar er woonden gewoon heel veel socialisten en communisten. En En ze wonen daar een beetje bij elkaar. Ja, dat gebeurt, denk ik. En er waren heel veel kinderen, dus het was heel gezellig. En ze deden vaak in de zomer tafels buiten in de tuinen, zodat iedereen... Ze gingen ze feesten met z'n allen. De kinderen renden daar rond. En we gingen elke zaterdag demonstreren met z'n allen. Dus dan waren spandoeken maken met z'n allen. Dus dat was gezellig. Er waren ook een paar, want ik ben in 86 geboren. En na de val van de muur, dan was ik natuurlijk heel jong, maar toen was het wel een paar van die communisten die het een beetje hadden opgegeven. Een paar van die depressieve moeilijk. Communisten in de straat. Die hadden een moeilijke tijd. In de jaren 90. Had jij het idee dat het iets uitmaakte, de straat op gaan? Ja. Dat jullie iets bereikten daarmee? Ik bedoel, het is een absurde gedachte. Je zit in Tromsø, een heel klein stadje in het noorden van Noorwegen, boven de Poolcirkel, te demonstreren. Ik bedoel, het maakt voor heel grote dingen in de wereld, het maakt natuurlijk helemaal niks uit. Maar toch maakt het wel iets uit. Ik denk dat als we blijven denken, het maakt niet uit, dan stopt ook de ontwikkeling van de wereld. Ik denk dat het heel belangrijk is, en dat is ook wat voor mij belangrijk is met theater, en waarom ik denk dat je met theater de wereld kan veranderen. En dat klinkt absurd naïef, denk ik, voor heel veel mensen. Maar voor mij gaat het over dat je als mens, als je maar een gevoel krijgt dat wij anders met elkaar kunnen samenleven, of dat je je eigen leven op een andere manier kan inrichten, dan plant je een idee. En een idee kan verspreiden naar honderden, duizenden, miljoenen mensen. Daar geloof ik in. Dus ja, voor mij maakt het uit dat deze rare mensen in het noorden van Noorwegen daar staan te demonstreren, omdat het zegt iets over... Dat kan nog een veel grotere beweging bewerkstelligen dan wat je denkt. Het is beter dan op de bank te zitten. Maar het is niet... Ja, of misschien wel. Laat ik hem even neutraal stellen. Is het activistisch theater wat je maakt? Ik toen ik puber werd, toen voelde ik... Dit is niet mijn manier van activisme, althans. Dat demonstreer ik. Ik vond het heel zwart-wit. Het is goed of fout. Er is geen, ja, er zit geen nuance in. En toen ben ik voorstellingen begin te maken, omdat ik dacht, samen met vrienden, omdat daar zit ook de mogelijkheid voor twijfelen, de mogelijkheid voor fouten maken, de mogelijkheid om te zeggen, misschien de foute dingen te zeggen, om te provoceren. De stem van de ander te laten horen, maar ook je in te leven in, ja, wat gebeurt er dan als je probeert je in te leven in de ander? De meeste conflicten in de wereld, daar zit twee kanten aan. Met mensen die zeggen, ja, maar dit is echt een goede pad. Dit is echt een goede weg. We zijn bij de rechte eind. Dus je moet je proberen dan in te leven in de ander. Dus voor mij was theater een weg, eigenlijk weg van die activisme. Weg van de spandoeken. Ja, weg van de spandoeken, de theaterzaal in. Maar alsnog zit er natuurlijk een bepaalde maatschappelijke laag aan mijn theatervoorstellingen. Want ik vind het alsnog belangrijk. Het is niet... Het moet voor mij wel altijd een maatschappelijke laag hebben, wat ik maak. Maar dan met nuance? Ja, het liefst met nuance. Dus een zwart-wit voorstelling van jouw hand, dat gaat niet gebeuren? Ik heb dat wel eens gemaakt, zwart-wit voorstellingen. Want dat is ook een beetje om te provoceren. Als je ook zegt van, nee, maar nu dit is volledig wat ik vind en wat ik voel. Om te kijken van, ja, wat is dan de reactie hierop? Mensen kunnen daar niet zo goed tegen eigenlijk. Voor de centen. Want ik denk ook, ja, ik heb ook de recht om bij de volgende voorstellingen tegenovergestelde te zeggen. Je kan, daar zit ook nuance in de jaren heen over verschillende voorstellingen die je hebt gemaakt, denk ik ook. Maar ik probeer natuurlijk wel altijd in mijn voorstellingen zelf het nuance te vinden. En dat zit natuurlijk ook in de vorm hoe je dingen doet. Of waar we net over hadden met de Tezijdes van Marie. Daar zit, en de ontwikkeling daarvan, dat is een vorm die ik heb gekozen in de bewerking. En wat niet in het boek zit, maar daar probeer ik een nuance in te brengen in haar superieure vertellerstem en een andere theatrale vorm te kiezen. Waar het hopelijk zowel tot het denken zet, maar misschien ook voelbaar is voor het publiek. En hoe zorg je, ik snap heel goed dat je niet zwart-wit en stellig, maar hoe zorg je ervoor dat het niet een genuanceerde grijze brei wordt? Je moet wel iets vinden. Ja, absoluut. Maar de vraag is hoe je dat brengt. Ik heb bijvoorbeeld een voorstelling gemaakt waar je gewoon een heel heftig boze monoloog aan het eind, als eindslot hebt. Ja, dat is soms zeg maar echt met een heel stellig, niet emotioneel, maar heel stellig. Dat is heel moeilijk, omdat dan denken mensen, oké, dit is dus blijkbaar wat dit is. Maar je moet wel iets vinden. Ik vind ook wat van de wereld en van die vraagstukken in de voorstelling. Maar je moet ook proberen te kijken, ja, hoe krijg je de mensen mee? Dat is het misschien. Ja, er zit een nuance in. Dus heel nauwkeurig moet je kiezen. En ik denk ook dat het te maken heeft... Ik bedoel, Thijs en ik, we gebruiken altijd veel muziek in onze voorstellingen. Dus je zou het haast muziektheater kunnen noemen. Maar dat is natuurlijk een soort begrip die heel groot is geworden. En wij zeggen vaak muziektoneel. Wij maken muziektoneel, dat doet niemand meer. Toneel is een soort vies woord. Niemand wil dat. Dus wij pakken hem terug. Dus het is jouw lievelingswoord? Ja, dus nu is het mijn lievelingswoord. We pakken hem terug. En in muziek en in die emotionaliteit zit er heel veel mogelijkheid voor nuances bijvoorbeeld ook. Je kan iets heel heftig stellen, maar als je dat ook met muziek probeert te brengen, ja, dat is, dan kan je ook een veel genuanceerder verhaal vertellen, vinden wij. Want dan bereik je tegelijkertijd het hart en het hoofd. Ja, en dat is natuurlijk wat je hoopt. Wat vonden jouw ouders ervan dat je genoeg had van het zwart-witte? Ik stel het me zo voor als weet je, van die pubers die dan niet meer mee willen naar de kerk. Dat is precies zo. Nee, omdat je eerst een zaterdag overslaat. Ja, waar is zij? Ze vonden het wel prima. Ze begrepen het wel. En ze konden niet zoveel daarover zeggen. Eigenlijk. Ik deed altijd toen in die tijd wat ik zelf wilde. Dus ik was heel... Ik was heel koppig. Je was een puber, bedoel je? Ik was een puber en heel koppig. En was je een lastige? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben een beetje een lastige. Ik was zo geëngageerd in alles. Ik zat in allerlei groepen en dinges. En om de school beter te maken, de kantine beter te maken. En ik was echt voortdurend bezig. En dus eigen voorstellingen maken en heel veel van die dingen. En we hadden grote voorstellingen. Eerst was het eigenlijk zo, we lenen de gymzaal. Als de school dicht is met Pasen, dan maken we wel een voorstelling daar. En gingen we theaterspellen om licht en geluid te lenen. En ja, we waren echt voortdurend actief en bezig met alles. Dus ik was niet te stoppen, denk ik, nee. Maar ja, dit klinkt niet als iemand die heel vervelend is. Nee, ja, wat is vervelend. Nee, ik was ook niet vaak thuis. Laat maar zo. Ik las ook dat jullie een jaar naar Berlijn zijn verhuisd, ja. Vanwege jou. Vanwege mij? Wie heeft dat gezegd? Nee. Nee, niet vanwege mij. Hoe bedoel je? Ja, om jou even uit die situatie daar in Trumps uit te halen. Dat heb ik nooit gehoord. Ja. Dat is spannend. Nieuw verhaal? Nee. Nee, dat denk ik niet. Ik was ook wel... Het was fantastisch om in Berlijn te zijn. Hoe oud was je toen? 17. Toen zag ik natuurlijk ook heel veel theater. Toen was ik al geïnteresseerd in theater. Maar mijn moeder is ook in de jaar 10 kilo afgevallen. Want ze zat op mij te wachten, maar ik kwam gewoon niet naar. Dus dat was te spannend. Ik kan heel goed feesten in Berlijn als je 17 bent. In die tijd in ieder geval. Ja. En wat heb je daar gezien? Aan theater? Oh, heel veel mooie dingen. We waren heel vaak bij Volksbühne en Schaubühne, maar ook heel veel bij kleine theaters in iemands woonkamer. En Houwe Eins, Houwe Twee, hoe heet ze allemaal, die kleinere plekken ook. Ik heb dingen gezien waarvan ik dacht, oh, jullie vertellen, dat is natuurlijk de hele Duitse traditie. Je kunt een verhaal vertellen puur via vorm. En niet alleen via de psychologie of via de mensen. Ze doen heel veel dingen met vorm. Dat is heel inspirerend. Neem je dat dan nu mee? Kan je zoiets bij je houden? Ja, ik heb namelijk ook... Marie is natuurlijk zo'n spons. Die heeft alles opgenomen. Ik had namelijk een heel... Dat doe ik niet meer. Dat is eigenlijk jammer. Maar ik had... Want nu bestaan programmaboekjes niet meer voor theater. Heel vaak krijg je die alleen maar digitaal. Maar ik heb een gigantische verzameling programmaboekjes van theatervoorstellingen. Echt heel groot. Ik bewaarde al die programmaboekjes. Waarom? Ik vond het heel interessant. Ik vond het echt heel erg leuk om terug te gaan en lezen. En dan zag je ook die foto's. En dan dacht ik, oh, die voorstelling, ja, dat. Dus ik had allemaal ook zo'n mapje. En een soort plastic mapjes allemaal. Zoals ik krijg zijn eigen plastic vakje. Al die vrouwenboekjes. Wat een nerd. Beetje. Beetje. En jij bent dus hier je regieopleiding gaan doen. Hoe was het om in Nederland te gaan wonen? Ik was dus nooit in Nederland geweest voordat ik de auditie deed. Dus je vond ons toneel goed, hè? Ik vond het wel goed. Weet je, komt goed. En het, in eerste instantie lijkt het ook wel best op de Noorse cultuur. Het is niet zo, het staat niet heel extreem ver vanaf. Maar als je dan hier een beetje woont, langer woont, dan voel je ook dat er wel ook verschillen zijn. En het was natuurlijk met de taalbarrière. Dus we begonnen in september en toen zeiden we, ja, je moet na kerst mag je niet meer Engels spreken. Dus je moest gewoon echt heel snel Nederlands proberen te leren. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat was heel grappig. Ik zat 2 weken, voordat ik begon, 2 weken op een soort spoedcursus Nederlands. Dat is de enige Nederlandse cursus die ik heb gehad, 2 weken. En, maar ik was de enige uit Europa. Dus die anderen hadden natuurlijk geen idee van. Noors is ook in het Germaans taal. Dus ja. Het lijkt wel ergens op elkaar. Maar het is een beetje houvast. Dus dat hielp niet echt die 2 weken. Want we moesten zo. Ja, dan moet je zo domme dingen, zo appels bestellen of zo, weet je wel. Mag ik een brood? Ja. Maar ik vind, het is altijd een voorbeeld waar je appels moet bestellen. Maar ik denk nooit een appel besteld in mijn leven, denk ik. Wel gepakt in de supermarkt. Precies. En dat was heel moeilijk voor de mensen uit Mexico en in Korea. Dus dat heb ik gedaan en daarna was het gewoon doen. Maar dat is natuurlijk vreselijk op als je volwassen bent om een nieuwe taal te leren. Want je hoort alle fouten die je maakt. Je moet veel geduld hebben met jezelf. Dus je komt jezelf enorm tegen. Maar dan moet je gewoon doorheen. Heb jij nog de buitenstaandersblik op Nederland? Ja en nee. Ik had het heel erg, heel lang. En toen ben ik ook wat activistische voorstellingen gaan maken over idealisme in het begin. Toch wel? Toch wel. Nee, maar omdat ik voelde van, oh, niemand gaat hier de straat op. Dat was toen. Nu gaan heel veel mensen de straat op. En gaan mensen demonstreren en spreken zich uit over onrecht. Maar toen ik hier kwam, was dat niet zo. En niet echt, voelde ik. Ja, maar lag dat aan ons? Of lag dat omdat jij in een communistenstraat bent opgegroeid? Gingen ze in Noorwegen meer de straat op dan wij? Nou, nu voel ik dat mensen net zo van bijna de straat op gaan als in Tromsø. Maar toen ik hier kwam, toen vond ik dat de activisme een beetje laag was. Dus toen had ik een blik van de buitenstaander die dacht van, ja, maar hier zit dus iets wat heel anders is en dat moet ik onderzoeken. Waarom is dat zo? Voelen mensen van, ja, de regering is de regering, we kunnen toch niks doen? Of waarom voelt het als een soort apolitieke, dat de jonge mensen niet voelden dat ze invloed hadden op de politiek? Dat voelde ik heel erg toen ik hier kwam. En dat is een enorm veranderd in 10 jaar. Hoe denk je dat, waarom waren we zo? Oeh, dat weet ik niet. Dan moet jij mij vertellen als Nederlander. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen ook wel het prima vonden allemaal. Dat zou kunnen, ja. Ik denk ook dat maar misschien is dat ook wel mens-eigen. Dat het zolang het niet echt in je eigen achtertuin gebeurt. Ja. Dat je in je eigen comfortabele leven ook wel gewoon lekker door kan gaan. En misschien niet voelde van, of niet zag of wilde zien al het onrecht wat wel hier gebeurde. Ik bedoel, ja. Het is pas. Wij hadden heel lang van onszelf volgens mij het idee dat wij heel goed bezig waren. Ja. En in ondertussen zijn er natuurlijk een paar revoluties geweest en een gevoel van ook wel een kritische blik naar bijvoorbeeld het koloniale verleden van Nederland. En toen ik hier kwam, was gewoon Zwarte Piet op straat en ik was in totale shock. Toen ik dat voor het eerst zag, dat ik begreep helemaal niks van. Als ik er nu aan denk, ben ik in totale shock dat wij dat niet zagen. Ja, dat begrijp ik. Maar dat is een van die blind spots die ondertussen in die 10 jaar wat ik hier. Ik bedoel, daarvoor speelde taal. Maar ik kwam hier, verhuisde hier in september. En binnen de eerste paar maanden had ik gewoon massaal blackface op straat gezien. Dus ik was in shock. Ik had geen idee wat ik hier meemaakte. En natuurlijk was dat een discussie die heel lang speelde in Nederland, maar niet zo groot als nu. Dus dat is best wel veranderd in 10 jaar tijd, vind ik. Kan je zeggen dat jij komt hier, jij ziet zo'n maatschappij en dan denk je, nou, hier moet echt wel iets gebeuren en dat je dan activistisch theater gaat maken. En als wij allemaal de straat op gaan, dat je denkt, nou, nu kan ik andere stukken maken. Dat ik de hele tijd denk van, wat is mijn volgende punt van kritiek? Ja, misschien. Ik heb natuurlijk ook eerder over vrouwenemancipatie in Nederland en Noorwegen gehad. En wat dat betekent, de systemen die opgebouwd zijn. En dat het daar natuurlijk dingen zit wat moeilijk is. Of moeilijker is geweest voor sommige vrouwen. En dan vooral jonge moeders in Nederland. Vergeleken met de Noorse systemen. Dus daar is natuurlijk ook wel een voorbeeld van. Dat ik enigszins reageer op de context waarin ik leef. Nederland, vanuit een blik van een buitenstaander. Maar ik voel me ook niet helemaal. Ik voel me Noors, maar niet helemaal. Ik voel me niet altijd thuis in Noorwegen. Ik denk dat dit het geval is voor heel veel mensen die verhuizen en dan en decennia ergens anders woont. Thuis is niet meer thuis. En waar je bent, waar je woont, zal nooit thuis worden. Dus je bent een beetje rootless in die zin. Wat prima is en misschien heel goed voor de kunsten. Is dat voor jou een luxe bijna? Ja, dat is denk ik bijna een luxe. Als regisseur, dat je die de hele tijd met een blik van, maar hoe doen wij dingen? Waarom is dat zo? En je voelt toch jezelf reageren op bepaalde bewegingen in de samenleving. Maar ook in Noorwegen. Soms denk ik, waarom doen ze die dingen zo? Waarom doen ze het niet zoals in Nederland? Ik bedoel, kom op. Dus het gaat niet alleen één kant op, één richting uit. Dus dat is, het is wel een luxe positie. Want dat is wat heel veel kunstenaars doen natuurlijk. Een kritische blik werpen op hoe we leven. Als een buitenstaander kijken. Ja. Hoe word je een goede regisseur? Ik las dat jij dacht dat je gewoon heel hard moest werken. Ja. En dat je moeder zei dat je ook gewoon aardig moest zijn. Ja. Ja, ik had dat gezegd tegen mijn moeder, dat ik graag regisseur wilde worden. En toen zei ze, ja, wat wil je? En toen zei ik, ik wil de beste worden. De beste regisseur. Toen zei ze, ja, hoe ga je dat dan doen? En toen zei ik inderdaad, ja, je moet heel veel talent hebben en heel hard werken. Dat dacht ik, dat is het recept. En toen zei ze, ja, dan kan je een heel goeie worden. Maar als je echt de beste wil zijn, dan moet je dat allemaal doen. Dus hard werken, veel talent hebben, al je ambities combineren met liefdevol en respectvol omgaan met de mensen. Want, zei zij, er zijn heel veel fantastische kunstenaars die heel slecht omgaan met mensen. En er zijn heel veel lieve, lieve mensen die middelmatige kunstenaars zijn. En maar om die twee te kunnen combineren, dat is zo moeilijk, dat kan alleen de beste. Dus jij hoorde daar een uitdaging in. Ik dacht, kom maar op. Dat vind ik een heel mooi streven. En gaat het je goed af? Ik vind het dat is heel belangrijk om te doen. Het blijft en streven. Dat is iets wat we moeten beseffen. Soms heb ik ook natuurlijk dat ik voel van, ik wil, dat moet nu gebeuren. En de première is morgen. En weet je, je kan heel snel, omdat je vaak in stressvolle situaties zit. En je zit in een stelkoppanning. Je wordt bekeken, je wordt beoordeeld. Al die dingen die erbij komen, wat natuurlijk heftig is voor jezelf. En het is heel persoonlijk wat ik maak. Dus het draagt me ook. Maar je moet de hele tijd de oefening doen om te denken, ja, maar hoe is dit dan voor degene, voor de ander, voor degene met wie ik spreek en met wie ik samenwerk? En hoe kunnen we samen, hopelijk, dit tot een goed resultaat brengen? Dus het blijft een oefening. En is het een teamsport? Theater maken, absoluut. En mensen denken, ja, teamsport, dan is de regisseur, ja, de componist en de scenograaf en de lichtontwerper en de kostuums en de acteurs. Dan de mensen, zeg maar, als ze al zoveel weten van theater, denken ze dan, oké, dit is het. Maar het is ook zoveel meer. Er zijn bijvoorbeeld al die technici, zeker in de grote zaal. En wat wij maken in de grote zaal, dat is zo technisch. En dus technici is ook een onmisbaar deel van ons team. En er zitten ook al zoveel mensen omheen wat allemaal bijdraagt om dit mogelijk te maken, zo'n grote voorstelling. Hoe is het om creatief directeur te zijn? Artistiek directeur. Artistiek directeur. Het is heel leuk. En je hebt gewoon je eigen toko nu. Gezelschap. Ja, het is fantastisch natuurlijk. Het is heel leuk, want we hebben net die kunstenplan ingeleverd. De kunstplan geschreven. Dus dat moest ook de hele herfst. En dan moest je ook heel erg nadenken over wat willen we zijn als ITA. De komende jaren. En wat zijn onze dromen? En wat zijn onze ambities? En wanneer moeten we denken, oké, dit is misschien too much? Of wat zijn die niet dromen? Sowieso theater maken waar meer stemmigheid heel centraal staat. En dat is voor ons heel belangrijk, omdat we een internationaal theater in Amsterdam is. Eén ding is in de thema's, wat ik net zei over dat je je inleeft in de ander. Dat je voelt dat verhalen worden verteld vanuit verschillende perspectieven. Maar ook dat internationale aspect. We vragen heel veel regisseurs uit het buitenland om bij ons te komen regisseren. Omdat we vinden, we geloven heel erg in, dat je hebt die invloed van buitenaf. Je hebt die blik van buitenaf ook soms nodig. Dus we zijn eigenlijk de enige gezelschap in Nederland die dat uitsluitend doen. En we programmeren natuurlijk heel veel theater en dans ook, wat internationaal is. En die wisselwerking, dat wij reizen ook met ons stukken, dat is heel belangrijk. Dus dat is die meerstemmigheid. De artistieke innovatie. Ik zei het net over de grote zaal. We hebben alleen twee grote zalen. Heel veel andere theaters hebben ook een kleine en een grote. Wij maken alleen maar theater voor de grote zaal. En voor de grote zaal op zijn best is dat echt een totaalervaring. Dan komt alles samen. En dat is een heel eigen theatervorm. Eigenlijk. En wij willen blijven innoveren daarin. Want we willen ook het mogelijk maken om bijvoorbeeld, nou, zoals we deden met Pensilea, dan staat opeens acteurs daar als een soort grote band te spelen. Met allerlei, een hele installatie die uit de kap komt. En hopelijk denkt het publiek, dit heb ik nog nooit in mijn leven gezien. En dat is heel belangrijk, dat je dat voelt. Dus dat blijven we ook doen en koesteren. En wat we net ook over hadden, maatschappelijk. Dat we voorstellingen produceren en programmeren die een maatschappelijke laag hebben, waar echt gaat over de wereld van nu. En dat kan heel specifiek zijn over thema's die echt spelen in de wereld. Of het kan meer abstract zijn over wat het is om een mens te zijn nu of zo. Maar dat moet altijd dat in zich hebben. Ik zat te denken, dan is er dus artistiek directeur. Dus dan zou je aan de ene kant denken, alle vrijheid om te maken en te doen. Maar ook een enorm drukke agenda. Ja. Ja. Heb je nog tijd om na te denken en een nieuw boek te lezen? Ja, en te denken, oh, kijk, daar is de kern, daar ga ik iets van maken. Ja, ik lees heel veel. Omdat, nou, dat is, kan je ook zeggen, is een deel van mijn werk. Maar ja, werk en leven gaat natuurlijk bij mij ook heel erg samen. Maar heb je genoeg vrijheid? Vrijheid, ja, dat voel ik wel, ja. Ja, zeker. Vrijheid om te kunnen maken wat ik wil maken. En vrijheid om... bedoel jij met vrijheid vrije tijd? Dat nee, is nee. Nee, ik bedoel meer de vrijheid in je hoofd. Dat voel ik het wel. Het is nogal een gezelschap wat je moet leiden. Maar je leert gewoon heel snel als regisseur ook om te schakelen. Want als regisseur dan ben je altijd aan het... Als je aan het repeteren bent, ben je altijd je volgende project aan het voorbereiden. Dus dat is ook niet zo anders dan wat ik hiervoor ook heb gedaan. Je zit voortdurend in meetings en zit voortdurend in die in zoeken naar ander materiaal. En we plannen zo vroeg. Dus ik weet al welke voorstelling ik maak over 2 jaar. Dus dat je zit de hele tijd zo te zoeken naar dingen wat je in de toekomst gaat maken. Dus daar ben ik al heel gewend aan. Goed zo. Dankjewel, Eline. Heel bedankt. De voorstelling De Wetten, geregisseerd door mijn gast van vannacht, Eline Arbo, is tot en met 24 maart te zien in Stad Schouwburg Amsterdam. En daarna weer van 22 augustus tot en met 1 september. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. Deze aflevering dus, maar ook alle andere. We zijn te vinden in elke podcast-app en dat is ook de plek om in een paar klikken gratis te abonneren. Straks is de zender weer voor Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan gaat Atze de Vriese in gesprek met regisseur Maaike de Gruyter. Onder andere over haar documentaire reeks Staal, waarvoor ze staalfabriek Tata Steel en de omwonenden 4 jaar lang volgde. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.